milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 18 dzień maja, jest piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Spółka Airbus wycofuje się z arbitrażu przeciwko Polsce. Sprawa dotyczy przetargu na Caracale. CBA zatrzymało 5 osób w związku z tak zwaną aferą policką. To 4 prawnicy i biznesmen. Biskupi z Chile złożyli rezygnację. Powodem jest skandal pedofilski w tamtejszym kościele. Wezwanie do arbitrażu przeciwko Polsce wycofała spółka lotnicza Airbus. Przypomnijmy, sprawa dotyczy unieważnionego jesienią 2016 roku przetargu na śmigłowce dla wojska. Ministerstwo Obrony w czasach PO-PSL wybrało ofertę Airbusa w kwietniu 2015 roku. Kierownictwo resortu w rządzie PiS uznało, że jest to niekorzystne dla Polski, m.in. z powodu braku odpowiedniej umowy offsetowej. Airbus podjął tę decyzję po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie koncernu ubezpieczeniowego ACMEA, który pozwał Słowację za wprowadzenie ograniczeń na rynku ubezpieczeniowym. Trybunał Sprawiedliwości uznał mechanizm pozwalający koncernom na pozywanie państw za niekorzystne dla nich decyzje za nielegalne w Unii. To przełomowa decyzja dla podobnych toczących się sporów, mówi Sylwia Heinrich z Prokuratorii Generalnej. Po wydaniu wyroku w sprawie ACMEA jest to pierwszy przypadek, w którym inwestor z państwa mającego siedzibę w Unii Europejskiej postanowił zastosować się do tego wyroku i cofnął wezwanie na arbitraż, kończąc w ten sposób postępowanie arbitrażowe. Ale wycofanie się Airbusa z arbitrażu nie oznacza rezygnacji z roszczeń finansowych wobec Polski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 prawników w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i biznesmena w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty, Zakłady Chemiczne Police. Śledztwo jest prowadzone od dłuższego czasu, przypomina rzecznik CBA Temistokles Grodowski. Zatrzymania mają związek ze sprawą dotyczącą zakładów chemicznych w Policach właśnie i zakupem kopalni w Senegalu. Natomiast śledztwo dotyczy prania pieniędzy, działania przeciwko interesom gospodarczym kraju i utrudniania postępowania karnego. Nasi agenci wcześniej już przeszukali kancelarię doradczą i biura tego biznesmena. Tym razem jedna z zatrzymanych osób decyzją sądu trafiła do aresztu. A w ubiegłym roku CBA zatrzymało w tej sprawie 10 osób, w tym członków zarządu zakładów chemicznych w Policach. Prezydent Tarnobrzega pozostanie w areszcie. Do 21 lipca, czyli o 2 miesiące, sąd rejonowy przedłużył areszt prezydentowi Grzegorzowi K. Jest on podejrzany o przyjęcie łapówki. Sąd podzielił argumentację prokuratury, że zachodzi uzasadniona obawa matactwa oraz to, że przestępstwo zagrożone jest wysoką karą. A prezydent Tarnobrzega został zatrzymany pod koniec lutego przez CBA w swoim gabinecie chwilę po tym, jak miał przyjąć 20 tysięcy złotych łapówki w zamian za pozytywną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Rumuńska działaczka społeczna Anka Maria Czerna uhonorowana medalem Odwaga i Wiarygodność, przyznano go w czasie odbywającego się w Warszawie Kongresu Polska Wielki Projekt. Tym wyróżnieniem honorowane są osoby działające na rzecz wizerunku Polski i Polaków na świecie. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, jak kapituła uzasadniła ten wybór i co mówiła laureatka. Anka Maria Czerna to katolicki lekarz z Rumunii, działaczka społeczna, co podkreśliła kapituła, autorka popularnego prawicowego portalu w Rumunii. W tym portalu Polska jest przedstawiana jako wzór przemian politycznych, obrońca chrześcijańskich wartości. Ulubionym pisarzem laureatki jest Bronisław Wilsztajn i to on wygłosił laudację. Anka Maria Czerna skromnie mówiła, że na nagrodę nie zasłużyła, ale to motywacja do dalszej pracy. O Polsce mówiła tak. Najpierw jest duchowość, potem jest kultura i potem polityka. Ja myślę, że to jest bardzo ważne w przykładzie Polski, że macie Państwo dużo wiary i przez to macie Państwo zdrową kulturę i przez to mają Państwo dobrą sytuację polityczną. Laureatka bardzo dobrze mówi po polsku, języka nauczyła się po tym, jak Karol Wojtyła został papieżem. To dla niej, jak podkreślała, był moment, w którym zaczęła się jej fascynacja Polską i ta fascynacja wciąż trwa. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. Wszyscy biskupi z Chile złożyli na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu. Powód? Skandal pedofilski w tamtejszym kościele. 34 hierarchów na początku tygodnia przybyło do Watykanu na zaproszenie Franciszka, by złożyć wyjaśnienia i stawić czoło problemowi. Szczegóły od Piotra Kowalczuka. Dziś, po 5 spotkaniach z papieżem, refleksji i modlitwach, sekretarz generalny chilijskiego episkopatu, biskup Fernando Ramos, podczas konferencji prasowej odczytał oświadczenie chilijskich biskupów, w którym ogłosili decyzję o rezygnacji. Wyrazili skruchę i przeprosili za krzywdy wyrządzone przez chilijskich duchownych ofiarom i całemu kościołowi. Zobowiązali się również do naprawy wyrządzonych szkód. Zapowiedziano, że papież rozpatrzy każdą ze złożonych rezygnacji z osobna. Rozmiary nadużyć seksualnych w chilijskim kościele i przypadki ich ukrywania przedstawił papieżowi po inspekcji jego specjalny wysłannik, arcybiskup Charles Szykluna, metropolita maltański i członek Kongregacji Nauki Wiary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na skrót informacje o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami w południowej i wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-zachodnich początkowo możliwe burze, a temperatura minimalna od 4-5 lokalnie na Przedgórzu Sudeckim i Kaszubach do 8 w centrum, 12 na krańcach wschodnich. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, okresami porywisty z kierunków północnych, zachodnich. W czasie burz, uwaga, wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z drzwiami Edwash zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1799 zł. A kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. A co dziś przed nami do 19? Uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed Polską. To są dyskusje merytoryczne. One są w nikłym stopniu zainfekowane takim konfliktem ideologicznym, który jest ważny, ale często meritum zaciera. A tutaj zawsze meritum wychodzi na pierwszy plan. Wyzwania stoją nie tylko przed Polską, ale także przed najmniejszą wsią w Polsce, to jest wieś Dąbrowa. We wsi mieszka sołtys, jego żona. Co się stało? Powoli się wyludniało. Starsi umierali, młode uciekali do miasta. A niech jedą szumę. Co tu to będzie siedzieć? Jak te same komary tylko. No, komary potrafią zniechęcić, ale żeby aż tak, pochylimy się dziś nad pietruszką. Latoś bardzo droga. Dlaczego jest taka droga? Dlatego, że prawdopodobnie trochę się kiepsko przechowałam. Poza tym pietruszka faktycznie jest dosyć trudnym warzywem w uprawie, zdecydowanie trudniejszym jak marchew. Widzę, że ma pan pietruszkę, a droga? Ponad 8 zł. Za kilogram? I dlatego Włoszczyzna jest droga. To ile Włoszczyzna cała? 6,50. Odwiedzimy dziś także Dom Strachu Koszmar. To w Lublinie. Czasami jest tak, że ludzie przekraczają kotarę i już się wycofują. Czasami przez całą drogę do tego celu. Cały czas się boją, widać to. I na końcu wychodzą bardzo zadowoleni. Niektórzy nie boją się wcale. Niektórzy się nie boją, nie pomoże nawet spółdzielnia pracy Próżny Trud. No nie przestraszysz. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu. Mam nadzieję, że w miarę atrakcyjna. A po 17.20 co w mowie piszczy. Program trzeci. Usłyszymy się za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy bezlusterkowy aparat systemowy Canon EOS M50 w zestawie z kartą pamięci i torbą za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład filet z piersi kurczaka XXL tylko za 9,90 za kilogram. Tak, 9,90. Lub masło ekstra marki Polmlek jedynie za 3,49 za 200 gramów. Tak, tylko 3,49. Lidl. Więcej na radość z życia.

Greta Van Fleet i Safari Song. Program trzeci to już kwadrans po godzinie 16. Jakie wyzwania stoją przed Polską? Na to pytanie próbują dziś odpowiedzieć uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś drugi dzień tego kongresu, w którym udział biorą przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu, sztuki, także sportu. W Teatrze Wielkim jest Mariusz Krzemiński. Tam właśnie odbywa się kongres. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie trwa przerwa między jednym a drugim panelem, debatą dotyczącą ciekawych zagadnień związanych z tym, jak powinno działać, funkcjonować państwo, a niedawno, dosłownie kilkanaście minut temu, zakończyła się ceremonia wręczenia medalu Odwaga i Wiarygodność. To odznaczenie, które co roku jest przyznawane na kongresie Polska Wielki Projekt, a otrzymują je osoby aktywnie działające na rzecz właśnie kongresu oraz promujące wizerunek Polski na świecie. W tym roku została nim uhonorowana rumuńska działaczka społeczna Anka Maria Czernea, która na kilka chwil przed odebraniem wyróżnienia przyznała, że nasz kraj odgrywa bardzo ważną rolę w dzisiejszej Europie. Przykład Polski w Europie jest bardzo ważny nie tylko dla Rumunii, bo Rumunia jest w podobnej sytuacji, ale też dla całej Europy myślę, że jest ważne, że Polska nie wstydzi się chrześcijańskich korzeni, chrześcijańskiej kultury. Ten przykład może ocalić model kulturowo-europejski. Nie zabrakło też dyskusji o innowacjach. W jednej z pierwszych debat, silna gospodarka dla dobra wspólnego, wartość czy utopia, prezes PZU Paweł Surówka przyznał, że Polska może dogonić kraje zachodnie, szczególnie pod względem innowacyjności. My jesteśmy w tym momencie technologicznie, no to patrząc, właściwie we wszystkich tematach, o których jest głośno, czy to sztuczna inteligencja, czy kryptowaluty, czy oparta wiedza na dużych danych. Całe pytanie jest takie, czy to jest coś, co po raz kolejny będzie importowane do nas przez spółki zagraniczne i my będziemy tego tylko i wyłącznie konsumentami, czy są to zjawiska, które my będziemy w stanie dla siebie wykorzystać. Rozmawiano też o sporcie i to w bardzo ciekawym aspekcie, konkretnie o tym, czy sport może być marką, która promuje nasz kraj. Sebastian Chmara z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przypomniał słynny Wunder Team, czyli reprezentację polskich lekkoatletów z lat 1956-1966, która odnosiła ogromne sukcesy. W przypadku lekkiej atletyki ostatnio rzeczywiście jest bardzo dobrze. Pojawiały się porównania polskiej reprezentacji do Wunder Teamu, a wtedy to była potężna marka w świecie. Więc jak mówiono Wunder Team, to wszyscy myśleli o Polsce, wszyscy myśleli o naszym kraju, wszyscy myśleli o naszej polityce szkoleniowej, bo może nie mieliśmy się wtedy za bardzo czym chwalić, jeśli chodzi o gospodarkę, o te inne tak zwane elementy. Natomiast jeśli chodzi o jaki sposób potrafiliśmy walczyć na imprezach międzynarodowych, to rzeczywiście był to powód do dumy i była to marka, którą w całym świecie kojarzono. Dziś też możemy się chwalić naszymi sportowcami, ale nie możemy spocząć na laurach i musimy zrobić wszystko, żeby polski sport utrzymać na najwyższym poziomie, mówił Sebastian Chmara. Trzeba rzeczywiście uruchomić tą wielką machinę szkolenia młodzieżowego, wielką machinę popularyzacji sportu. Młody człowiek musi wiedzieć, że sport jest alternatywą dla wszelkich innych elementów i to zaczyna się powoli dziać. Jest coraz większa świadomość polskich związków sportowych. To powoli może się dzieje, ale dzieje się. Trzeba szukać, nad tym trzeba się koncentrować i to moim zdaniem jest dzisiaj nasze podstawowe zadanie. Przed nami jeszcze kilka debat. W tej chwili rozpoczyna się kolejna, w której dyskutanci będą rozmawiać o tym, jak nowoczesne państwo powinno się odnajdować we współczesnych procesach gospodarczych, a cały kongres potrwa przez jeszcze kolejne dwa dni, czyli do niedzieli. Bardzo dziękujemy. Kongres dla państwa obserwuje Mariusz Krzemiński. 19 minut po 16, pani Agnieszko, telefon, bo dodzwonił się pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam, halo. Witam, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Takie pytanie do pana, może nawet nawiązanie do tego kongresu, gdzie była mowa o sporcie. Zgadnie pan, który klub sportowy w Polsce doszedł do finału europejskiego w tym sezonie? Podpowiem uczciwie, to nie jest klub piłkarski. Dzisiaj jest ten finał, dlatego do pana dzwonię. A jaka dyscyplina? No właśnie, to jest pytanie. No to poddaję się. Jestem jeszcze przed wysłuchaniem serwisu sportowego, także mam prawo nie wiedzieć. A zatem... Tenis stołowy, panie Kubo. Zapraszamy na transmisję wszystkich słuchaczy Trójki. Aha. Klub sportowy Dekorglas Działdowo stoi przed historyczną szansą pokonania francuskiego zespołu w finale. No i miejmy nadzieję, że się uda, bo byłoby to historyczne osiągnięcie, pierwszy raz w historii Puchar Europy, Europejskiej Unii Tenisa Stołowego trafiłby do Polski. Oby, trzymamy kciuki. Bardzo panu dziękuję za informację, pozdrawiam. 20 minut po godzinie 16. To Chris Isaak, a tu program trzeci, audycja popołudniowa. Take my heart. There's no telling what this love can bring. This romance, I got a feeling could bring everything. Don't be shy, lift that chin and let me look at you. What a face, I've been waiting for you all my life. So be my baby, baby, take this kiss. Crazy kiss of love I offer you. Kiss like this, kiss like this proves that our love is true. Hold me tight, whisper low now dear, like lovers do. Don't let go, I've been waiting for you all my life. Cause you're my baby, baby. To już za moment, proszę Państwa, w Trójce odwiedzimy najmniejszą wieś w Polsce. 22 minuty po 16. Chris Isaak. Na wschodnim krańcu Polski w gminie Mircze znajduje się wieś Dąbrowa. No, niby nic nadzwyczajnego, ale we wsi tej mieszka sołtys i jego żona. Dorosłe córki przeprowadziły się do Zamościa. Wokół opuszczone domy, ale też cisza, spokój, których próżno szukać gdzie indziej. Wybory sołtysa odbywają się tu w majestacie prawa jakże, chociaż w niecodziennych nieco okolicznościach. O swojej roli społecznej w miejscowości bez społeczności opowiada sołtys wsi, pan Marian Kołtunicki. Sołtysem jestem 11 lat. Wyborców miałem bardzo dużo. Żona, córki z urzędu gminy. Tak samo jak na dużych wioskach. Przyjeżdża tych 2 czy 3 osoby i kandydatów wybierają. A tych kandydatów to jest tak mnóstwo, że naprawdę. Każdy się śmieje. No wiadomo, nie jeden mówi, po co ty tu chłopi siedzisz? Marta Małyszak, wójt gminy Mircze. Uczestniczyłam w pracach komisji przy wyborze sołtysa. Sołtys został zgłoszony przez małżonkę chyba. Natomiast wyborców było aż 3 osoby. W osobach właśnie małżonki, córki i pana sołtysa. No i wszyscy byli za tym, żeby pan Kołtunicki został sołtysem. Zresztą w tej roli już od wielu lat trwa tyle samo osób w komisji, ile wyborców, więc na pewno była zabawna sytuacja. Niemniej jednak całe wybory odbyły się zgodnie z prawem. Zofia Kołtuńska, żonka sołtysa. Od 1994 roku ja jestem tutaj. Jak pani się tu wprowadziła, dużo osób tu mieszkało? Jeszcze było sporo, bo jeszcze była ta sąsiadka. Tutaj mieszkanie już jest zawalone, tu była jedna sąsiadka. Tam pod sam las, jak mnie się urodziła ta mniejsza córunia, no to jeszcze byli, a już potem wszystko poszło. Trochę na cmentarz, trochę wyjechały. Wiem, że mieszkań tu było 13. Sklep mieliśmy i tak jakoś się żyło. Powoli się wyludniało. Starsi umierali, młode uciekali do miasta. A niech idą szumy. Co tu to będzie siedzieć, jak te same kumary tylko. W 2000 roku w Dąbrowie było 16 osób zameldowanych. W 2010 8, a w tej chwili zameldowanych jest 6 osób, przy czym zamieszkuje tak naprawdę fizycznie tylko 2 osoby. Co tu można zrobić? Ani tu świetlice, ani tu straży, ani niczego. No to co tu można zbojować? Nic. Na sesję do gminy. Wiadomo, że trzeba pojechać na jakieś zebranie. Pan sołtys związuje się bardzo dobrze ze swojej funkcji. Uczestniczy w każdej sesji Rady Gminy, co jest niekoniecznie obowiązkiem, ale przywilejem sołtysa. Musi mieszkańców zawiadomić o tym, co się działo na sesji. No i czyni to tak, jak należy. Oprócz tego obowiązkiem pana sołtysa jest zbiórka podatku rolnego, co także czyni oczywiście w niewielkiej ilości, bo tutaj mamy na terenie wsi Dąbrowa tylko około 12 hektarów pola i 2 hektary lasu i z tego spływają właśnie podatki. Cześć, daj tu łapę. Gdzie skaczesz? To jest zaleta, że państwo sobie macie tutaj ciszę, spokój, czy raczej jednak trochę tęskni się do ludzi? No ja bym chciał, żeby jak najwięcej mieszkańców było, żeby choćby było z kim porozmawiać. Ludzie by się przydały, pewnie, no ale co zrobić, jak się wyludniło, to tak musi być, jak jest. Wczoraj był jeden telefon, gdzieś skądś, a dzisiaj drugi. W sprawie kupna, że chętnie by kupił w zaciszu. Taki gościu wczoraj dzwonił aż spod niemieckiej granicy. Jakby, gada pan, jakieś namiary miał, to on by chętnie kupił tutaj. Żeby tu było więcej tych budynków takich, no może by tam ktoś i kupił coś. No a tak, to co to? Lech Szylicki. Sąsiedni wsi jestem, z Radosława. Wszyscy młodzi wyjechali za granicę, a kto przyjedzie na wieś w tę stronę, na wschodnią ścianę? Wie pan, że tam się chcą wprowadzać teraz? O, to bardzo by było miło, żeby ktoś przyjechał, się wprowadzał, żeby to wszystko, co się zaczęło dziać. Wieś odwiedziła Aleksandra Flis z Polskiego Radia Lublina. No, rzeczywiście nuda. Awantury nie wywołasz w remisie. Sąsiad o miedzę się nie pokłóci. Ciekawe jak krajobraz we wsi Dąbrowa, bo może jest tam bardzo pięknie i warto zamieszkać. 27 już minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia. Your mind, don't you dare jump on, jump on, get on me.

Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Panie Rafale, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie z Rzeszowa, Rafał, się kłania. Witam pana. Chciałbym pana pozyskać, bo pan pięknie mówi po polsku. Ja kiedyś miałem przyjemność być nominatem do Mistrza Mowy Polski. Przeżywam katusze w tej chwili, dlatego że język polski coraz częściej akcentuje na pierwszą sylabę. To jest tragedia. A nasz język polski, nasze dobro narodowe, przepiękne, chciałbym, żebyśmy chronili i żeby powstał ruch społeczny walki o akcentujmy na przedostatnią sylabę, bo przecież to nas odróżnia. Sądzę, że to dlatego, że często mówimy w innych językach, inaczej akcentujemy i przenosimy to potem na język polski. Niech tradycja akcentowania na przedostatnią literę pozostanie. Jest ona na tyle piękna, że warto o to walczyć. Chociaż są, panie Rafale, wyjątki, na przykład matematyka czy fizyka i tak dalej. Ale bardzo, to są wyjątki, absolutnie bardzo wyjątki. Panu dziękuję za ten apel i pozdrawiam. Zapraszam pana. Do usłyszenia. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapewne pani Wioli, panu Piotrowi ten utwór sprawi frajdę? Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku. 22. Pan Darek do 19. 23 minuty do 17. And the first moths of summer, suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned to get up dressed, and the long night awakened. And we soared on powdered wings, circling our tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light, reaches out the candle. Oh, the night is light, bright, dipping and weaving, flutter through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies floating on the springtide high, oh, on the springtide high. Life's too long, as the landing set, as the candle burned and the moths were wet. And we'll all burn together as the wick grows higher, before the candle's end. The candle flaming, and the first moths of summer, suicidal came, oh, suicidal came to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection, two moths spinning in the eyes. Dwadzieścia minut pozostało do 17:00 i przeniesiemy się teraz do Waszyngtonu. Proszę państwa, wyjątkowo, tam wyjątkowo Marek Wałkulski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Coś podobno pan ostatnio słyszałem przemęczony. Takie przesilenie wiosenne pana dopadło, tak? No tyle spraw na głowie, a to no, wizyta ja prezydenta. Korea Północna, pomnik, tyle, sytuacja w Europie. Jak pan to ogarnia? Ale... No wie pan... No. Czasem ciężko, ale jakoś sobie jeszcze tak radzę. Czuję, ale jak się przesili, to minie. Także odwagi, tak. Drogi panie, wszystko co najlepsze przed panem, jak sądzę. Co ciekawego... Odetchnąłem, dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. Co ciekawego, co nowego. Prezydent już w Chicago. Wczoraj sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ. A Polska, jak wiadomo, przewodniczy w Radzie. W Chicago między innymi spotkanie z Polonią. Coś jeszcze? Ja mam jeden problem z tą wczorajszą debatą. Tytuł tej debaty. Mhm. Otwarta debata wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. No. Po co tam dwa razy międzynarodowe? No bo i prawo może być międzynarodowe, no i bezpieczeństwo i pokój jest też, dotyczy świata. No tak, możemy mieć pokój rodzinny, na przykład domowy i możemy mieć międzynarodowy. Mir domowy to się wtedy mówi, albo pokój w regionie możemy też mieć. To teraz tak poważnie. Okej, okay. Wczoraj no. Była debata, prawie 70, ponad 70 przedstawicieli ONZ różnych krajów wzięło udział w tej debacie, ponieważ ona odbywała się w Radzie Bezpieczeństwa, która liczy 15 członków, ale była otwarta dla wszystkich przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent mówił o tym, o czym polska dyplomacja mówi już od dawna, bo wiadomo było, że to będzie główny temat polskiej prezydentury w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, bo przez miesiąc, maj, my jesteśmy rotacyjnym przewodniczącym. Polska jest rotacyjnym, rotacyjnie przewodzi Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Już było wiadomo wcześniej, że będziemy kłaść nacisk właśnie na prawo międzynarodowe. Prezydent mówił o tym, że prawo międzynarodowe, przestrzeganie tego prawa, wzmacnianie instytucji, które pilnują tego prawa jest ogromnie ważne, dlatego że bez tego nie ma pokoju na świecie, bez tego nie ma stabilizacji. No i to akcentował prezydent Duda. Dziś już jest w Chicago. To będą przede wszystkim spotkania z Polonią. Będzie oczywiście spotkanie z gubernatorem Illinois i z burmistrzem Chicago, czyli stanu i miasta, w którym mamy największe skupisko Polonii w Stanach Zjednoczonych. No ale tym głównym punktem będzie jutrzejsze spotkanie prezydenta z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w rejonie Chicago. To będzie taki festiwal, wystąpienie prezydenta w Millennium Park. Na otwartej przestrzeni to będzie w miejscu bardzo popularnym w Chicago, wielu turystów. No plus do tego kilka wizyt, spotkań w Muzeum Polskim w Ameryce, spotkania z przedstawicielami naszych rodaków. Czyli program jest bardzo bogaty. Nie chciałbym przeoczyć, nie wiem czy w programie wizyty pana prezydenta znalazło się spotkanie z panem, jak to wygląda? Wczoraj spotkaliśmy się. A jednak, tak. Tak. Doszło do spotkania. Takiego powiedzmy nie bezpośredniego, ale tak z pewnego dystansu. Rozumiem. Podobno Ameryka żyje jakimś ślubem Wielkiej Brytanii, to prawda? Tak, no wie pan, bo ja ostatnio się zajmowałem tymi poważnymi sprawami, wagi państwowej powiedziałbym. Włączam dzisiaj rano telewizor, tam Korea wszystkie prezenterki. Korea Północna, pomnik, sytuacja w Europie, wszystko na pana głowie, ja wiem. Tak, włączam telewizor dzisiaj, a tam wszystkie prezenterki w pięknych sukniach, kapeluszach. Mamy pokaz mody w amerykańskich mediach wszystkich prezenterek telewizyjnych, no bo one się dostosowują do klimatu jutrzejszego królewskiego wesela. Amerykanka stanie się członkiem, to trudno się dziwić, że jest to zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Amerykanka Meghan Markle stanie się członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Tak przy okazji ślubu, podobno mało dzieci rodzi się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Co się stało? Nie w ogóle mało, bo jeśli popatrzymy na liczby, to nie jest to wcale taka mała liczba. Tutaj zaraz gdzieś, niech ja tylko szybko znajdę. 3,853,472 dzieci urodziło się w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. Spojrzał i na szybko policzył. Natomiast zmienia się to. Znaczy po pierwsze jest to, jeśli popatrzymy na odsetek populacji, to jest od kilkudziesięciu lat najniższy wskaźnik. Mhm. A jeśli popatrzymy na grupę kobiet w wieku 15-44 lata, to jest najniższy wskaźnik urodzin w historii. Nigdy w tej grupie kobiet 15... tak niskiego wskaźnika urodzin nie było. Ja rozumiem, ale 15 to może nic dziwnego, nie uważa pan? No, ma pan rację. Aha, i to jest, jest dobra wiadomość w tym raporcie, bo wskaźnik ciąży, urodzin wśród nastolatek jest rekordowo niski, więc to być może także przyczyniło się do tego, że mamy ten najniższy od początku, odkąd badano, czyli od 99 roku wskaźnik urodzin w grupie 15-44. Ogólnie mamy tendencję do tego, że kobiety amerykańskie, one i tak późno decydowały się na rodzenie dzieci, a teraz to się przesunęło jeszcze bardziej. Co jeszcze ciekawego? W jednym z miast słyszałem, że wprowadzono ciekawy zakaz. Tak, zakaz leżenia na chodnikach. I leżenia na chodnikach, siedzenia na chodnikach, siedzenia na krawężnikach. Człowiek sobie idzie i nie może przysiąść tak po prostu, żeby odpocząć? To jest zakaz wprowadzony w części miasta Durango po to, żeby pozbyć się czy zminimalizować problem bezdomności czy widoku bezdomnych przy głównych ulicach tego miasta. To raczej to drugie, tak. No i oni sobie tam właśnie wymyślili, w których ulicach, w jakich godzinach nie można sobie siedzieć na chodniku, nie można leżeć na chodniku. No ale to nawet, wie pan, domni, którzy wracają do domu na przykład, czasem nieco zmęczeni, bo to przecież różnie w życiu bywa, no potrafią sobie przysiąść i odpocząć, prawda? Albo $200 mandatu, także nie ma takiej możliwości, proszę pana. Natomiast, jeżeli pan zasłabnie, albo nie wiem, przewróci się, potknie się, to wtedy chwilkę poleżeć można. Na przykład do przyjazdu karetki nie jest to nielegalne i mandatu pan nie dostanie. A, rozumiem. Napad będzie, bo tydzień temu jakoś troszkę nas pan oszukał z tym napadem. Zapowiedzi były szumne, a potem nici. Tak, no mam napad w tym roku. Jak pan wie, dzisiaj, jak pan wie, rabusie bankowi zostawiają różne rzeczy w bankach podczas napadów, a to dowody osobiste, a to karty wypisu ze szpitala albo z więzienia, a to, nie wiem, kartę kredytową zostawią, a to torbę z łupem czasem nawet się zdarza. No tutaj mamy na Florydzie pewnego dżentelmena, który zostawił telefon komórkowy. Policja zlokalizowała go, ale podejrzewam, że chcieli do niego zadzwonić, ale tego nie mogli zrobić, więc musieli... Ale nie odbierał telefonu. Nie odbierał telefonu. Coś ciekawego u żony? Pozdrowienia przy okazji, jak zwykle. Żona dokonała zakupu pianina dla córki. To jest elektroniczne pianino. Ale ktoś gra w domu, czy tylko chodzi o to, żeby podnieść prestiż w salonie? Odbywa się... No prestiżu za bardzo nie podniesiemy, bo to nie jest takie prawdziwe pianino, tylko elektroniczne. Ono leży na podłodze. Ale jak je postawimy może w jakimś godnym miejscu, no to wtedy ten prestiż się podniesie. Słyszałem, że już dom opustoszał i wszyscy się wyprowadzili, tak? Dom nie opustoszał jeszcze, bo nie za bardzo ma dokąd opustoszeć, ale właśnie ostatnio wymyśliliśmy, że kupimy słuchawki i dla żony, i dla córki, bo obie próbują, żeby nie pogorszyć swoich relacji z sąsiadami, więc te pierwsze lekcje przynajmniej będą ze słuchawkami. A jeszcze mamy nowego lokatora w domu, powiem panu. Przy okazji pozdrowienia dla Lucka. Mamy ślimaka właśnie. Wczoraj małżonka z córką dokonały zakupu ślimaka do akwarium. Córka jest zachwycona. Głaszcze tego ślimaka, ciągle rękę do akwarium wkłada. Dzisiaj rano strasznie się ucieszyła, bo pogłaskała ślimaka i ślimak się nie schował do skorupki. Uznała, że już się z nią oswoił. Biorąc pod uwagę pana doświadczenia jako akwarysty, no to ślimak emerytury raczej nie dożyje. Dokupiliśmy też rybki wczoraj. Ja tylko dla usprawiedliwienia dodam, przez grzeczność nie zapytam pana, co się stało z poprzednimi. Dodam tylko, że córka ma 5 lat, więc mam nadzieję, że wszystko w normie. Tak a propos Lucka, to Lucek czeka wciąż na paczkę żywnościową od wujka z Ameryki. No i nie może się doczekać. Nie dotarła, proszę pana? Nie, nie dotarła. Może pan nie wysłał. Hello? No więc wracając do tego ślimaka. Mam dla pana piosenkę jeszcze. Skoro maj, skoro takie piękne okoliczności. Ta sprzed tygodnia zdaje się panu bardzo nie podobała. Wie pan, no. Marudził pan troszeczkę. Troszkę o niczym, no marniutka była. No ja mam dla pana, uważam, ciekawszą. Da mi pan szansę za tydzień? Dam panu szansę za tydzień. A tymczasem, jak powiedziałem, piosenka o maju i o róży. Bardzo a propos, jak sądzę, okoliczności przyrody, a nawet tego, co pan dzisiaj opowiadał. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Mieczysław Fok. Zakochał się zielony maj, radosny i szalony maj. I pełne szczęścia serce miał, a serce w butonierce miał. To róża ta zdobyła go, to róża odurzyła go, a swej miłości pełną treść pachnącą włożył pieśń. Różo, różo, noc czeka nas. Różo, różo, spójrz, księżyc gaz. Chociaż kwiecień chciał ostrzec mnie, ale ja, młody maj, zdobyłem cię. Lecz szał niestety krótko trwa, bo róża coś z kobiety ma. Majowym snem bawiła się, majowym snem znudziła się. Jak inny narzekała wciąż, o innym już myślała wciąż. Aż ci się czerwiec serce dał, a maj ci płótko lkał. Panie Grzegorzu, co dobrego? Halo? Dzień dobry, ja chciałbym podziękować panu redaktorowi Wałkuckiemu za przekazanie informacji o jego rybkach, bo ja zawsze z niecierpliwością oczekuję informacji, bo niepokoję się, co tam się dzieje u niego w akwarium. Także dziękuję bardzo i proszę o więcej informacji w każdym spotkaniu. Obiecuję, że relacja będzie na bieżąco. Pozdrawiam pana. Ostrzec mnie, ale ja biedny maj kochałem cię. To Mieczysław Fok. Do zupy lub do sałatki używana w krajach Europy Wschodniej pietruszka, a w zasadzie korzeń jest dziś żyłą złota. W skupie osiąga cenę nawet 9 zł. Dzień dobry, mogę się spytać, po ile pietruszka? Ponad 8 zł. 8 zł? Za kilogram? Tylko włoszyzna jest droga, 6,50. To na zupę, żeby zrobić to 6,50, to chyba drożej niż kurczak. Może. Nikt nie bierze po kilogramie, tylko po jednej. Ceny pietruszki, korzenia w tym roku wystrzeliły w górę. Po ile teraz można kupić pietruszkę? W zależności od jakości, jakie są przygotowane, wahają się od 5 do 7 do 8 zł. Andrzej Rafnicki z gospodarstwa Cerwit, które zajmuje się uprawą pietruszki. No jest to cena dla producenta bardzo wysoka, niespotykana, można nawet powiedzieć. Czy to oznacza, że teraz jest pan człowiekiem bogatym i dorobił się pan trochę w tym sezonie na pietruszce? No tak pozornie, bo cena jest bardzo wysoka, ale mamy bardzo dużo odsortów. Jeżeli chodzi o dla mnie jako zarobek, to są normalne ceny, ale jest dosyć wysoki jako do klienta ostatniego, bo musi pokryć nasze straty, że tak powiem, nie? Dlaczego jest taka droga? Dlatego, że prawdopodobnie trochę się kiepsko przechowałam. Profesor Janina Gajwolska z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na to miały wpływ warunki uprawy ubiegłego roku. Duża wilgotność gleby spowodowała to, że korzeń będzie chorował podczas przechowywania. Poza tym pietruszka faktycznie jest dosyć trudnym warzywem w uprawie, zdecydowanie trudniejszym jak marchew. Ona wymaga bardzo dobrej gleby, żyznej, próchnicznej. No, pietruszka jest bardzo trudnym warzywem. Całe życie się praktycznie uczymy. Co roku chcemy zrobić coraz lepiej, a wychodzi nam to różnie. No, w ten sezon na przykład już pokazał, że może się powtórzyć. Brak opadów i wysokie temperatury w miesiącu maju obniżyły bardzo dużo wschody. Dużo plantacji jest do przesiewów lub do likwidacji. Czy to oznacza, że jak ktoś znajdzie jakiś dobry sposób na uprawę pietruszki, to będzie milionerem? No nie ma złotych środków. Jakby to było wszystko tak kolorowo, to by pietruszka nie kosztowała dzisiaj te 6-7 zł. Bardzo dziękuję. Materiał będzie po południu u Kuby Strzyczkowskiego. Proszę się słuchać. No jakby znajdę czas, bo podlewamy teraz pietruszki. Widzę, że ma pan pietruszkę. Tak. A droga? Po 6. Po 6 kg? Tak. To chyba jeszcze nie tak droga, ale słyszałam, że droga w tym roku. Dla niektórych droga, dla niektórych mówią, że nie droga. Ja dzisiaj widziałam na rynku jednak za 6 na przykład złotych kilogram, czyli nie tak drogo, a producenci mówią, że nawet po 9. To skąd ta różnica? No czasami bywa tak, że niestety korzenie pietruszki są fałszowane korzeniami pasternaku. To jest roślina, która pochodzi z tej samej rodziny i jeżeli zobaczymy korzeń pasternaku i pietruszki bez liści, to tak naprawdę wizualnie nie jesteśmy w stanie rozpoznać. A jak zrobić śledztwo? Po prostu zapach wystarczy powąchać. Te korzenie pasternaku